Hallo, lieve luisteraar. Dit is Radio Pattepoel aan boord van de SS Present. Oh, het is geen SS natuurlijk. Het is geen MS. MS Present. Present in de Mercuriushaven liggen we te wachten op het stoppen van de regen en het begin van het laadproces. En ondertussen hebben wij het volgende. Nou, het ruim mogen of niet? Zei die wat? Zei, oh, het kan hoor. Zei misschien die mogen we het ruim in. Maar nu moeten we. Oh, Loïc zit daar maar naar voren. Oh, kijk, Loïc kan ook accordeon spelen. Oh, ja. Ja. We waren hier al begonnen. Oké, maar. Maar mogen we het ruim in, dus? Hier, waar mijn foto? Hier, wil je zien. Wil ik zien. Nee. Zo, hè, radio erbij. Shop, maar dan onderop. Ja. Ja, dus we gaan nu, we zijn in het achter. Regent het? Hoe heet dat? Kan het? Oké. Nou, ik ga nu proberen omhoog te komen hier, want we zaten in het achter. Achterroef zaten we. En we gaan nu naar boven naar de stuurhut. De schoenen, kun je die even pakken? Die staan oh, daar. Ja, mijn schoenen staan daar ook. Die zwarte. Kom maar naar boven, dan gaan we vanaf hier. Oh ja. Ja, we gaan nu de trap op naar de stuurhut. Waar de kapitein zich meestal ophoudt achter het stuur, maar die is er niet. Achter de roef heette dat toch, waar we zo waren. Ja, de woonroef. Woonroef, oh shit. Ja, gewoon de roef. De roef, oké. Okay. In de roef. De roef is on fire. Maar voor die roef waar wij sliepen, dat is dan de voorroef toch wel. Ja, of het... Vraag me even aan mijn oom. Je bent een matroos. Ja, je weet dat soort dingen toch? Je bent toch officieel gediplomeerd, ja, gecertificeerd? Ja, maar het vooronder, dat gaat vaak een beetje naar beneden. Dit is al nog boven wel de 2 verdiepingen vroeger op ons schip. Oh. En dan was het voorschild vooronder. En de voor hadden weer een andere naam. Oh ja. Nou, ik vind het helemaal ingewikkeld met die boten. Maar we kunnen ze niet gewoon... Het is een schip. Laat mijn vader het horen. Oh. Leuk bootchipje. Oh, dat is nog meer foute terminologie. Je mag geen... Wat moet je nou zeggen? Schip. Schip. En niet boot. Nee. Bootje. Kano. dat mag allemaal Sloep. Niet. Schip. Nou, ondertussen heeft mevrouw Fluitsma, hij had het misschien wel door, had ik hem niet gezegd, denk ik, op de radio, dat mevrouw Fluitsma er ook is. Fluitsma is zelfs de reden dat ik hier ben, want anders was ik nooit in het schip gegaan, natuurlijk. Nee, ik kijk wel beter uit. Dus, nou ja, vandaar de gezellige melodietjes, af en toe. Ik ga nu weer mijn schoenen aandoen. Mevrouw Fluitsma, Nilo de Westri, zijn vriendinnen. Oh ja, leg jij het eens even uit hoe dat allemaal zit. Ilona gaat even plassen. Ik ken Ilona al best wel lang. Ik weet niet hoe lang precies. Ah. Misschien 10 jaar, misschien 8 jaar. Oké. Okay. Dus we hebben al vaker wel eens muziek gemaakt, gefriekt in het verleden. Oh, je maakt ook muziek samen. Soms, nou wat niet zo wat deden jullie dan vaak. Samen? Want, speelde nou, je toen ook accordeon? Tuurlijk, ik speel al 30 jaar accordeon. Nee, maar met haar bedoel ik. Oh. Ja, weet ik. Met haar ook wel eens, ja. En ik heb haar nog een heel klein accordeonnetje gegeven. Oh. Die had ik van iemand gekregen en heb ik aan haar gegeven. Zodat kleintje? Hoe klein? Heel klein. Nou, echt zo klein als een... Nou, niet echt speelgoed. Een kleine... Zoals een schoenendoos zo groot, zeg maar. Oh. Oké. Okay. Maar wel een echte? Die gewoon ja, echt, wel een mooi accordeonnetje. Dus toen kon ze het een beetje... Oh, wat grappig. Ja. Heeft ze hier nog, denk je? Weet ik niet. Dat zou wel leuk zijn. De grote en de kleine... De grote en de kleine. Dus ik ben heel benieuwd. Ilona is wel van het experiment. Ja. Dus ik laat me door haar opnieuw een beetje meevoeren. We hebben dus geen idee wat we gaan zingen nog. Nee. En spelen. Nou, dat zullen we merken. En ik begrijp dat we nu het ruim in kunnen. Is dat we kunnen het ruim in. Het mist het een beetje. En zolang er nog geen lading in zit, moeten we de kans pakken. We pakken nu de kans. Ik ging mijn camera meenemen natuurlijk. De attractie is vol. En het ruim is dus nu nog leeg. Dus nu mogen we erin. Het ruim is geveegd, heb ik begrepen. De controleur heeft waarschijnlijk een blik geworpen. En dat is goed gekeurd. Anders dan, hadden we nu niet zo weinig paniek. Er is een van de luiken is nu opengemaakt door de kapitein. En er is een trap naar beneden gelaten. We gaan nu klimmen om in het ruim te komen. Ik heb ondertussen dus allemaal dingen in mijn handen, dus dat wordt een beetje... Het is een hele toestand. Ik kan een blik in het ruim werpen alvast. Maar ik ga gewoon even wachten tot ik... Wow, ruikt lekker! Hele enge steile trap, want al heeft even haar accordeon aan. Houden. Ja, dus nog even onduidelijk hoe de accordeon naar moet. Gewoon wat woorden uit een boek. Dit boek heet Terug naar de Zuiderzee. Het verhaal ken ik niet, maar... Naar de stille Zuidzee. Ja, maar het verhaal heeft veel scheepswoorden en kenmerken. Dus dan maak ik daar wat zinnen van. Go. De zon rees uit de zee op al zijn gloeiend rode, pasgeboren wereld. De zee in kalme golven naar het strand rollend, linkte goud doorschoten met paard. De ochtendnevel waaide, de zoete geur van duizenden Franse parmentaren bloesems waaide van de helling omlaag. Thank you. waarop de morgen uit de zee opsteekt. Thank you. Eens Oké, ogen dicht. Vinger op het boek. Als hij jou doodt, dan moet hij het mij ook doen. Hij haalde diep adem en keek naar de hemel. Ik dank je, mijn God, zei hij plechtig. Je hebt me heerlijke vrouw gegeven. Samen drukte zij tegen het hoofd van het beeld, duwde het van de schouders, drukte en hijgde. Bewogen het centimeter voor centimeter voorwaarts tot hij het evenwicht verloor en omlaag in het zand kiepte. Het gaf een dof geluid toen het neerkwam en daar het hoofd tijdens de val gedraaid, lag het met zijn gezicht naar boven. De angstaanjagende, kolle ogen staarden bestraffend aan. Een guber verhaal. Een volkomen bandeloze natuur vernield. Het was een heerlijk gevoel. Onder haar gordijn van haar staarde zij. In haar ogen lag het wonder van een volmaakte liefde. Oh, lekker. Later stonden ze innig omstrengeld voor het reusachtige godsbeeld. De zoetige stank was afgrijzelijk, maakte het ademhalen tot een ellende, legde zich walgelijk dik op de slijmvliezen. Laten we beginnen. Achter hen in een halve cirkel lagen vier halve ontbonden door meeuwen fijn gehakte lijken. Thank you. uit. Hoofd. PC-hoofd. PC. Ja, die schrijver van de Muiderkring. Van de straat. Muiders. Klinkt heel anders, maar de PC-hoofdstraat. Ja, ja, ja, ja. Maakte hem wat beduust. Ik neem aan. zit houtworm in mijn houten been. Ik val straks door de mand. Ze hebben heel mijn been opgegeten. De volgende wordt van staal. Thank you. Ja, is gelukt hè? Ja man, mooi jongen. Ik heb wel een sojavergiftiging opgelopen en mijn recorder ook. Nou, help jij mevrouw even? Ja. Nou, wat je zojuist hebt gehoord was, speelde zich allemaal in het ruim van het schip. Of we zijn daar nu weggejaagd.